Oh yay. Thank you. Sorry, ik drukte per ongeluk op het verkeerde geluidsknopje. Nou wel, sfeervol. Zit je aan te piezen voor je boer? Jongen. Ja, vol met zweren. Ja, dat heb ik ook. Ja, ik had koude vingers.